Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Як і ў выпадку Егіпту, лёс Беларусі будзе вырашацца народам Беларусі. Раней ці пазней мы ўбачым дэмакратыю і свабоду ў Беларусі, таксама як у Літве, Латвіі і Эстоніі. Гэтыя заявы амерыканскіх сенатараў Лібермана і Маккейна прагучалі сёння ў літоўскай сталіцы падчас іх сустрэчаў з беларускімі палітыкамі і студэнтамі. Рэпартаж з Вільні праз некалькі хвілінаў, але спачатку навіны з Менску. Адвакат Тамара Гараева адмовілася абараняць Ірыну Халіб, з якой некалькі дзён таму заключыла дамову на аказанне адвакацкіх паслуг. Раней Ірына была вымушаная адмовіцца ад паслуг адваката Уладзіміра Тоўсціка, якому пагражалі пазбаўленнем адвакацкай ліцэнзіі. Па-ранейшаму недаступныя для адваката узняволеныя Андрэй Саннікаў, Мікола Статкевіч, Аляксей Міхалевіч, Наста Палажанка, Змітер Бандарэнка, Павел Северынец і іншыя. Адна навіна ад Міхалевіча – прыйшло пісьмо з-за кратаў, паведамляе Алег Груздзюловіч. 4 лютага адвакат Ірыны Халіб Тамара Гараева праінфармавала бацькоў журналісткі, што мусіць разрываць контракт аб абароне Ірыны. Нагадаю, жонку экс-кандыдату ў прэзідэнты Андрэя Саннікава трымаюць пад хатнім арыштам. Яна абвінавачваецца ў удзеле ў масавых беспарадках 19 снежня. Уладзімір Халіб, бацька журналісткі, мяркуе, што вакол дачкі адмыслова ствараюць мёртвую зону. Ніякіх матываў маўчыць пра гэта. Ну, зразумела, якія матывы. Ты, што і першы адвакат, першага ж прымусілі Ірыну адмовіцца ад яго. Таму што, ну, ім не падабаецца. Яны хочуць загнаць яе ў такую пастку, каб ёй нічога не засталося, акрамя афіцыйнага адваката, якога прызначаць улады. Калі Ірыну Халіб трымалі ў турме КДБ, яе абараняў адвакат Уладзімір Тоўсцік. Паводле Уладзіміра Халіпа, улады пагражалі забраць у адваката ліцэнзію, калі Ірына ад яго не адмовіцца. У выніку журналістка знайшла новага абаронцу Тамару Гараеву, за якой ўжо была заключана дамова. Цяпер і гэты адвакат не можа прыйсці на дапамогу жонцы былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава. Тэлефануе ў юрыдычную кансультацыю нумар 2 савецкага раёну Менску, дзе працуе адвакат Тамара Гараева. Спадарыня Гараева кажа, што ціску на яе, каб адмовілася абараняць Ірыну Халіб, не было, і спасылаецца на занятасць. Прызнае, что то, что будет занято, она высветлила уже после заключения домовой журналисткой. У меня есть, ну, другая работа, которая, в общем-то, ну, тоже мне не, ну, трудно было бы совместить. И я просто согласилась как-то вот, не то чтобы поспешно, ну, тут я понимала, что какая ситуация, но потом обдумала, что у меня не получится работать. Я просто ну, вот сама приняла такое решение. Паводле Уладзіміра Халіпа, знайсці зараз новага адваката складана. Усіх добрых адвакатаў разабралі, бо столькі людзей арыштавана. Уладзімір Палажанка, бацька Насты Палажанкі, якую працягваюць трымаць у ізалятары КДБ, атрымаў па пошце паштоўкі з арганізацыі «Міжнародная амністыя». Паштоўкі напісаныя на ангельскай, нямецкай і расійскай мовах. Здесь написано: «Мы желаем вам силы в этих тяжелых временах, и мы думаем о вас. Мы хотим, чтобы вы восприняли эту открытку как знак солидарности, и надеемся, что Анастасия Палажанка и другие заключенные скоро освободят». От самой Насты Палажанки листу по-ранейшему нема. Адвоката дае, знову не пустили, поведаю батька арештованной активистки Молодого фронту. Жонка координатора Европейской Беларуси Змитра Бондаренки Вольга так само не отримала листа от мужа и поведомила, что до его знову не пустили адвоката. Вольга Бондаренко, якая представляет громадский комитет вызволения, меркуя, что гэта ситуация, связанная с реакцией Евразвязу на падзеі у Менску. Небольшой ручеек, нет, это громкое слово, даже не ручеек, а капельки писем прекратили сразу после 31 числа. Адвокаты опять не попали никому, поэтому спасибо Евросоюзу, потому что после, видимо, их санкций режим Лукашенко вздохнул свободно и продолжил действия по закручиванию гаек. 4 лютого, после тыдня молчания, отрымала лист от мужа Милана Михалевич. Жонка экс-кандидата у президента поведомила, что Олесь не скалится на здоровье. Пиша, что шмат читая, и зараз глядеть телевизор. Под вечер пошли ставить фильмы на DVD. Уже проглядел все серии новейшей истории козиятки и несколько американских фильмов. Это была Милана Михалевич. 10 сенатараў і кангрэсменаў ЗША, якія ў складзе амерыканскай дэлегацыі накіраваліся на канферэнцыю ў справах бяспекі ў Мюнхен, зрабілі прыпынак у Вільні, дзе сустрэліся з кіраўніцтвам Літвы, са студэнтамі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, а таксама з прадстаўнікамі беларускай палітычнай апазіцыі. Сенатары заявілі, што дапамога беларускай апазіцыі і грамадзянскай супольнасці будзе павялічвацца. З Вільні Віталь Цыганкоў. Один из керівников американской делегации, сенатор-республиканец Джон Маккейн, одразу сказал, что хотел найперш не выступать сам, а больше послухать белорусских студентов. «Вы – будущее Европы, будущее вашей страны», – заявил он своим уступным словом. Інший керівник американської делегації сенатор Джо Ліберман сказав: «Ми тут, каб більш довідатися про те, що відбувається в Білорусі, а так само почути ваші поради на кон того, що можна зробити. Іде історична боротьба поміж свободою і тиранією. Це тяжка боротьба, але ми впевнені, що ви переможете». Далі зустріча відбувалася у форматі питань і відказів. При цьому самі конгресмени задавали питання студентам ЄГУ. Сенатор Джефф Флейк, наприклад, запитався, як ми ще можемо виказати вам свою солідарність. У відказ від студентів ЄГУ прогучало пожадання, каб більш університетів Європи і США могли приймати на учобу молодих людей з Білорусі, потерпілих від репресій. Так само було виказано пожадання полегшити отримання американських візів для студентів, які потерпіли від уладу. Цікаво, що коли одна з сенаторок запиталася, чи з'являється навчання в ЄГУ ризикою для сім'ї студентів, які залишаються в Мінську, то відкази студентів поділилися. Одна з дівчин заявила, що її сім'я так само живе в Європі, бо в Білорусі немає перспективів, а друга сказала, що у сім'ям студентів Білорусі покуль нічого не погрожає. Ректор Європейського гуманітарного університету Анатолій Михайлов заявив нашому кореспонденту, що зустріча зі студентами ЄГУ американських конгресменів – це черговий факт признання значності цього едукаційного проєкту. Практически это единственный белорусский университет, который имеет возможность предоставлять образование европейского образца, свободное от идеологии, от репрессий, от ограничений студентов. Это очень важно, потому что без создания критической массы по-иному мыслящих и действующих людей наша страна не будет иметь будущего. И я думаю, что мы были созданы для этого в Беларуси. Мы устанавливали контакты полезные для нашей страны, но мы были закрыты именно на этом основании. Как известно, в свое время бывший министр образования Радько обвинил нас в том, что вы приглашаете слишком много профессоров из-за рубежа. Спадар Михайлов так само означает, что он приемно сделан тем высоким уровнем интереса, который есть до белорусской тематики у многих сусветных политиков. На виніковій пресовій конференції у Вільні після зустрічі з представниками білоруської громадянської супольності американські сенатори відказали на питання вашого кореспондента. Зараз многі європейські американські політики кажуть про необхідність нового ставлення до білоруського режиму. Яким, по-вашому, мусить бути гэты новий підход? А ось що відказав на гэта сенатор Джо Ліберман. Ми США і Євразвязк спробували примяніць новий падыход. Новий падыход быў у тым, каб уцягваць режим у супрацоўніцтва і адчыніць краіну. Але гэта былі памылковыя пажаданні, што паказалі выбары 19 снежня. Лукашенко паказаў вельмі выразна, што ён не хоча быць уцягнутым у агульнаеўрапейскія працэсы. І гэта пакідае за намі толькі адну магчымасць – рабіць тое, што мы і робім. Вось чаму былі ўведзеныя санкцыі з боку США і Еўразвязу, і вось чаму будзе павялічвацца дапамога беларускай апазіцыі. Як і ў выпадку Егіпту, лёс Беларусі будзе вырашацца народам Беларусі. Але народу можа спатрэбіцца дапамога, каб атрымаць сапраўдны шанец выказаць свае жаданні. А сенатор Маккейн знову повторив своє уже знакомітне вислов'я, що Олександр Лукашенко знаходиться не на тим боку історії. Раніше чи пізніше ми побачимо демократію і свободу Білорусі, це так само, як у Литві, Латвії і Естонії, упевнений Маккейн. Дадам, што сёння ж дэлегацыя амерыканскага кангрэсу абмеркавала беларускае пытанне з кіраўніцтвам Літвы, у тым ліку з прэзідэнткай Далёй Грыбаўскайце. У экспертызе свабоды перадача на тэму, па якіх правілах працуюць у Беларусі замежныя інвестары. Александр Лукашенко выказаў незадаволенасць працаю Беларусі французска-расійскай кампаніі Danone Unimilk. Чаму замежным інвестарам прапануюць эксклюзіўныя ўмовы працы? Ці адпавядае гэта міжнароднай практыцы? Ці спрыяюць такія ўмовы прыцягненню замежных інвестыцый? Гэта пытанне абмяркоўвае за круглым сталом экспертызы свабоды эканамісты Леонід Злотнікаў і Барыс Жаліба. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гутарка экспертаў пазней, а мы працягнем тэму. Александр Лукашэнка ва ультыматыўнай форме запатрабаваў, каб замежныя інвестары працавалі ў Беларусі толькі на беларускіх умовах. Ці пойдуць інвестары на такіх умовах у Беларусь, высвятляў Уладзімір Глот. На нарадзе па праблемах малочнай галіны 3 лютага кіраўнік Беларусі сфармуляваў патрабаванні да інвестараў. Тыя змогуць працаваць толькі на беларускіх умовах. Нікакого адхода ад той мадэлі развіцця Беларусі, которую мы определілі, быць не должно. Никакого дикого капитализма, повторяю вам еще раз. Социальные гарантии для белорусского народа прежде всего. Керовник державы незадоволен тем, что сопрацовничество с Юнимилк обмежевывается только перепрацовкой и экспортом питного молока, то бок вывозом сыровины, а створение обяцаных сучасных молокоперепрацовчих предприемств затягивается. Сирот краин, які апошним часом активно приглядаются до белорусской экономики, есть и Литва. Вице-президент сельскохозяйственной конфедерации Арві Калакутаї Альфонас Сігітас Тамашунас сёння сказаў Свабодзе, што з такімі ультыматыўнымі патрабаваннямі ў іншых краінах літоўскія бізнэсоўцы дагэтуль не сустракаліся. Мы ведаем, што ў Беларусі існуе такое спецыфічнае патрабаванне да інвестараў, як хуткая пабудова імі сацыяльных аб'ектаў, кажа спадар Тамашунас. Сначала надо деньги заработать. Мы обычно делаем сами многие вещи. Але ж спачатку трэба грошы зарабіць. Мы звычайна робім шмат такія рэчы самі. Напрыклад, паляпшаем дарогі, людзям дапамагаем, найперш зразумела тым, хто працуе на нашых прадпрыемствах. Але самае галоўнае, мы спраўна плацім дзяржаве, ў якой працуем, падаткі. І калі мы паспяхова працуем, то дзяржава атрымлівае ад нас вельмі добрую выгаду. Як мне падаецца, можа інвестарам і наогул не патрэбна ўзводзіць сацыяльныя аб'екты, бо дзяржава атрымлівае ад іх падаткі, і, мабыць, ёй самой прасцей вырашыць, на што патраціць гэтыя грошы. Бо калі мы пачнём багата інвеставаць у сацыяльную, я назваў бы яе прамежкавай сферу, то тады нам будзе цяжка падтрымліваць канкурэнтназдольнасць сваёй прадукцыі. З аднаго боку, калі інвестары ствараюць сацыяльныя аб'екты, то дзяржаве здаецца, што яна ад гэтага выйграе, а насамрэч яна прайграе, таму што бюджэт атрымлівае значна меней сродкаў. Таму што бюджэт получает гораздо меньше средств. Палітолог, дацэнт Маскоўскага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш кажа, цяпер для інвестыцый у любую краіну час зусім нязручны, а Беларусі з яе правіламі, якія ўсталяваў Лукашэнка, інвестары будуць пазбягаць яшчэ больш. Не спрыяе ніякім інвестыцыям. Сёння час, калі пакуль все працягваюць губляць. Бо сусветны рынак падае і ідзе барацьба за апошняга кліента, то есть ідзе не барацьба за максімізацыю прыбыткаў, а за мінімізацыю стратаў. Але беларуская мадэль гэта ж вытворчая ад расійскай мадэлі, і ўвогуле выгоднасць ці невыгоднасць інвеставання ў сацыяльных праграмах гэта ўсё лічыцца даволі проста, калі чалавек плаціць, скажам, 20% у выглядзе налогу, ці 20% у выглядзе сацыяльных праграм, ці ён плаціць 40% у выглядзе налогов, то разница асабліва ніякай нема. Гэта ўжо пытанне, якія кішэні грошы размяркоўваюцца. Сказаў нашаму корэспандэнту Кірыл Коктыш. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Спіс абвінавачаных па справе 19 снежня папоўніўся яшчэ 4 прозвішчамі. Агулам у спісе ўжо 42 чалавекі. Мінскі адвакат Тамара Гараева адмовілася абараняць Ірыну Паліп, з якой некалькі дзён таму заключыла дамову на аказанне адвакацкіх паслуг. Адвакатка сказала, што прыняла гэтае рашэнне самастойна. Амерыканскія сенатары сустрэліся ў сценах літоўскага сейму са студэнтамі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Сенатары заявілі, што дапамога беларускай грамадзянскай супольнасці будзе павялічвацца. У Магілёве другі месяц шукае працу былы назіральнік на прэзідэнцкіх выбарах ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Алексей Паўлоўскі. Ад сёння Міністэрства спорту і турызму наклала мараторый на продаж тураў у Егіпет. Там застаецца крыху больш за 1000 беларускіх грамадзянаў. І да гэтай тэмы больш падрабязна. Падзеі ў Егіпце, як мяркуюць аналітыкі, ўступаюць у вырашальную стадыю. Ад прынцыповай пазіцыі праціўнікаў дзейнага рэжыму залежыць, ці здолеюць урэшце егіпцяне ўпершыню за 30 гадоў выбраць сабе новага прэзідэнта. Ці паказальны егіпецкі досвід для беларусаў, якія паўтара месяца таму гэтаксама спрабавалі выказаць сваё незадавальненне узурпацыі ўлады ў руках аднаго чалавека. З працягам тэмы Ігар Карней. У кіраўніцы праваабарончага альянсу Людміла Гразновай даўняя завядзёнка пачынаць чарговы год з паездкі ў Егіпет. Сёлета з розных прычын падарожжа не адбылося, аднак згадкі пра знаёмыя мясціны штодня на экране тэлевізара, на сайтах інфармацыйных рэсурсаў. Беларусі 16 лет, в Егіпте 30 лет, совершенно невозможно терпець царскую власть, і рядовые, і, может, не очень образованные люди устают от такой долгой власти одного лица. Новые возможности для подъёма амбиций амбициозных граждан должны существовать. Сейчас совершенно другая ситуация, и перемены в мире могут происходить настолько неожиданно. И здесь, в Беларуси, не надо народу отчаиваться. Быть готовым в любой момент, что и у нас подует ветер перемен. Былый супрацовник президентской администрации Александр Плосковицкий означает видовочную розницу у масштабности того, что отбывалось в Беларуси и теперь мае место на полночи Африки. Однако перакананы, что менавіта у параўнанні найлепш бачныя хібы. Тяжко параўнаць блоху и слона. Калісьці Платон раіў для того, чтобы зразумець нешта малое, трэба паглядзець на нешта вялікае, так і тут. Гледзячы на егіпецкія падзеі, можна лепей асэнсаваць тое, што было ў нас, таму параўнанні гэтыя карысныя. Беларускаму боку не хапае, напэўна, такой настырнасці і вытрыманасці да канца ісці. Я б назваў гэта фанатызмам. Той народ, якому нечага губляць, і які кіруецца ісламскім фундаменталізмам, ён вядзе сябе так, як у Егіпце. А наш народ талерантны, я лічу, што гэта лепш. Учора ў інтэрв'ю «Свабодзе» сенатар Ніна Мазай назвала нацягнутымі спробы знайсці нешта агульнае ў сітуацыі, якая склалася ў Беларусі і ў Егіпце. Ці азначае гэта, што найперш розныя прычыны незадавальнення рэжымамі Лукашэнкі і Мубарака? На вуліцы найбуйнейшых егіпецкіх гарадоў выйшлі перадусім даведзеныя да адчаю збяднелыя пласты насельніцтва. У Беларусі ж сацыяльны складнік не такі востры. Сацыяльна-эканамічная сітуацыя правакавала таксама, але адказнасць, хто абвастрае сітуацыю, таксама павінна быць. Думаю, што якая б не была цяжкая сацыяльна-эканамічная сітуацыя, мірны шлях павінен аставацца перш за ўсё сродкам вырашэння праблем. Беларусі вялікія інтарэсы эканамічныя, у тым ліку вот у Егіпце, як улічыцца, пацерпіць стасункі гэты? Гэта не адносіны, якія будуюцца адным днём паміж краінамі, яны павінны заставацца, і я спадзяюся, што будуць заставацца партнёрскімі і надалей. Тым часам імкліва скарачаецца беларуская турыстычная прысутнасць у Егіпце. Калі на пачатку тыдня на ўзбярэжжы Чырвонага мора адпачывала больш за 2000 беларусаў, то цяпер толькі крыху больш за 1000. Генеральны дырэктар кампаніі «Белавія» Анатоль Гусараў паведаміў, што пасля вяртання ўсіх беларусаў на радзіму прыпыніць палёты ў Егіпет і беларускі авіаперавозчык. Число желающих выехать в Египет значительно уменьшилось. Часть рейсов мы отменили. Ближайший рейс у нас 8 числа, но это уже мы туристов везти не будем, а будем только вывозить. Планируем выполнить еще 3 рейса, чтобы вывести всех туристов оттуда, которые улетали из Минска, и пока полеты приостановить. Большыня беларускіх турыстаў, якія вяртаюцца з курортаў Егіпту, сцвярджаюць, што пра хваляванні ў Каіры ды буйных гарадах краіны даведваліся толькі з тэлевізійных паведамленняў і падзеі іх асабіста не закранулі. А зараз наша пытанне, як вы ацэньваеце падзеі ў Егіпце? Ці можа нешта падобнае адбыцца ў Беларусі? Адказы гарадзенскіх мінакоў запісаў Сергей Страўцоў. Слышал про Египет. Наподобие положения, как и в нашей стране. Власть все равно, мой разум, должна меняться. Конституция есть 5 лет. Тем более в наш век перемен, когда меняется каждый год полностью обстановка в стране и технологии, и все. А власть остается на одном месте, она тормозит развитие страны. Достал, наверное, все. Путин же звонил к нему. Не Путин, а Медведев. Все по закону должно быть, как сказал Медведев. Должно, наверное, что-то случится экстраординарно с экономикой, чтобы подтолкнуть народ на какие-то перемены. Да и как сказать то, что люди практически единицы, 5%, которые видят жизнь за границей. Не с чем сравнивать. Здесь и сейчас толкутся просто на одном месте. Это не развитие страны. А то, что цены, вон, как номер телефона, что ничего не купить. Но если еще цены поднимутся, то может и быть такое. Пускай еще побольше поднимет цены при наш президент. И может быть такое. Может, похлеще быть. Я думаю, что он должен уйти, Мубарак. Раз народ требует, значит, должен уйти. Я считаю, если начнут люди обураться массово, то тоже должен уйти и оставить пост и прийти другой. Ну, я не знаю, кто тут будет сидеть 30 годов, кто 20, или кто там Лукашенко, не Лукашенко. Но если народ потребует отставки, должен уйти. Красиво и достойно. Коли у них в Украине есть конституция, есть право выбора у народа, то повинен выбирать нового, как народ хочет. И он за всем не прав. И сына после себя императором всего забнить может. Ну, коли такое будет, то я думаю, наш народ быстро это все возьмет в свои руки. Беларусь не такой народ, что будет глядеть на все со стороны. Если честно, то не поймешь. Информацию мы мало знаем. Что там сидит плохо. Конкуренция должна быть. Нету конкуренции, это есть застой. Ну, а что? Ну, взбунтовались, не выдержали. Непомерковное видно. Вясковые жыхары революции не робят. Такие отказы мы почули у Гародні. Нагадаю, что все актуальные темы вы можете обмерковывать у листах, у звонках на «Свободу», а так само на нашем сайте «Свобода.орг». Поэт Уладзімір Некляеў – часты гость у сваім родным Крэве, дзе пахаваныя ягоныя сваякі, дзе жыве ягоная радня, дзе многія яго ведаюць асабіста. Што думаюць крэўцы пра зняволенне свайго знакамітага земляка? Слухайце пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Эта перадача пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Працягваем праграму. Спіс абвінавачаных па справе 19 снежня папоўніўся яшчэ 4 прозвішчамі. Гэта Алесь Кіркевіч, Зміцер Дрозд, Сергей Казакоў, Улад Яроменак. Агулам у спісе абвінавачаных ўжо 42 чалавекі. Актывісту «Маладога фронту» з Горадня Алесю Кіркевічу прад'явілі абвінавачанне за ўдзел у падзеях на плошчы. Яму пагражае ад 3 да 8 гадоў пазбаўлення волі. Алеся Кіркевіча, як і іншых палітвязняў, працягваюць утрымліваць у турме КДБ у Менску. Тым часам у іншых рэгіёнах працягваецца пераслед грамадскіх актывістаў. Падрабязнасці ў карэспандэнтаў «Свабоды» іх паведамленні сабраў Вячаслаў Кулік. Подробязанности данной войны про обвинувачение Олеся Киркевича высветлял сегодня Михаил Корневич. Маці Алеся Кіркевіча, спадарыня Ларыса, распавядае, што гэтую навіну пра сына ёй паведаміла адвакат. І вчера я его видала первый раз только во время предъявления обвинений, потом был его, ну, допыт был. Все контакты адвоката с ним лично пресекаются следователем. То есть попасть она 2 дня не смогла к нему. Вот во вторник, в среду наталась попасть, просидела в приемной, так и не допустили. Ответ – нет помещений. Спадарыня Ларыса, нават не ведая, ці атрымаў Алесь ейную пасылку, якую яна дасылала з менскага галоўпаштамта яшчэ ў панядзелак. Яна вельмі турбуецца, што не мае цёплых рэчаў, паколькі калі яго забіралі, то я нічога з сабою не ўзяў. Сёння на спатканне з Алесем Кіркевічам ездзіла ягоная жонка Надзея Крапівіна. Ён моцны чалавек, і адвакат учора казала, што ён не сломлены, што ён добра выглядае, у прынцыпе ён так не падаўлены, а таму думаю, што ён гэта вытрымае. У Горадні з ініцыятывы грамадскіх арганізацый пачаўся збор сродкаў для вязня амерыканкі Алеся Кіркевіча. У Магілёве другі месяц шукае працу былы назіральнік на прэзідэнцкіх выбарах ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Алексей Паўлоўскі, расказвае Андрэй Белагубаў. Алексей Паўлоўскі будаўнік шматгадовым стажам і высокай кваліфікацыяй. Апошняе месца яго працы – рэканструкцыя Магілёўскага тэатру «Лялек». Па яе заканчэнні прафсаюзнага актывіста Паўлоўскага звольнілі на той падставе, што ў арганізацыі, дзе ён працаваў, не было новых будаўнічых аб'ектаў. Зараз я болей месяца пытаюсь устроіцца, 12-34 раза хадзіў па направленні цэнтра занятасці. Яны мне давалі даныя, што там патрэбны 4-5 разрад камечкі. Прыходзіш, бягуць і купаўляючы, на телефон звонят, зывают бегом. Мене не берут. Потому что я же везде стараюсь защищать те права, которые гарантируются Конституцией. Это не нравится наймальнику. У них там что-то проблемы, потому что постоянное порушение трудового законодательства. Незалежный профсоюз радиоэлектронной промысловостью, який уваходит Алексей Павловский, звернулся со скаргой у суд, каб обронить правы своего активиста. Мы считаем его дискриминируют. Он активную позицию занимают, они это знают, права свои отстаивают. Управляется центром занятости, ему отказывают по надуманным причинам. Тлумачит ситуацию юрист профсоюзу Алексей Евгенов. У суд профсоюз скардзіцца на будаўнічы трэст номер 12. Віцебшчына. Сёння суд у Віцебску абараніў права Барыса Хамайды стаяць на вуліцы з нацыянальным сцягам. Паведамляе Браніслава Станкевіч. 4 лютага суддзя чыгуначнага райсуду Алена Цыганкова апраўдала апазіцыянера Барыса Хамайду, якога месяц таму затрымалі за несанкцыянаванае пікетаванне. Тады ён абвясціў бестэрміновую акцыю 2011 год, год нацыянальнага сцяга, прысвечаную 20-годдзю беларускай незалежнасці, і выйшаў пад бел-чырвона-белым сцягам распаўсюджваць незалежную прэсу. Суддзя пастанавіла, што ў гэтым учынку Барыса Хамайды няма складу правапарушэння. Гістарычная падзея. Тут же на іх напіраюць і Брюсселі. Давайте выпускайце сідзельцаў. Судья пытается, а коли будет принято становчее решение, вы что будете далее выходить? Это же да, и коли вы мне даже присудите сутки штраф, а зараз приду в суд, возьму копию постановы, и коли буду брать тяг, я буду с этой индульгенцией стоять. Ой, все, в понедельник я это и буду робить. Гомельщина. Громадские активисты этого региона накировали сегодня заявы у городские районные выконавчие комитеты с потребованием дать дозвол на проведение пикета протесту и солідарнасці. Пра мэту масавых акцій гаворыць сябра рэгіянальнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Уладзімір Кацора. Звернуць увагу грамадскасці на палітычныя рэпрэсіі супраць былых кандыдатаў і сябраў іх каманд, якія зараз знаходзяцца ў турмах. Такія пікеты маецца на ўвазе наладзіць у Гомелі, Жлобіне, Светлагорску, Рэчыцы, Добрушы. Падаем не менш 20 заявак у гарвыканкамы на правядзенне такіх пікетаў. Грамадскі актывіст Адам Варанец з Добрскага району таксама накіраваў сёння заяву на пікет у мясцовы райвыканкам. Усё ж такі гэтых нашых кандыдатаў у прэзідэнты арыштавалі, трымаюць некаторых да сіх пор, то ўвесь выцылізаны свет этого не прымае. Нават Расія і тая заявіла, што патрэбна выпусціць, не патрэбна было гэта рабіць. Нагадаю, што на нашым сайце свабода.орг ёсць спіс рэпрэсаваных і пацярпелых за падзеі на плошчы. Яго можна дапоўніць і вашай інфармацыяй. Шаноўныя слухачы, мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі. Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг. Чакаем. Гэта ваша свабода. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Спіс абвінавачаных па справе 19 снежня папоўніўся яшчэ чатырма прозвішчамі. Агулам у спісе ўжо 42 чалавекі. Менскі адвакат Тамара Гараева адмовілася абараняць Ірыну Фаліп, з якой некалькі дзён таму заключыла дамову на аказанне адвакацкіх паслуг. Адвакатка сказала, што прыняла гэтае рашэнне самастойна. Амерыканскія сенатары сустрэліся ў сценах літоўскага сейму са студэнтамі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Сенатары заявілі, што дапамога беларускай грамадзянскай супольнасці будзе павялічвацца. У Магілёве другі месяц шукае працу былы назіральнік на прэзідэнцкіх выбарах ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Алексей Паўлоўскі. Ад сёння Міністэрства спорту і турызму наклала мараторый на продаж тураў у Егіпет. Там застаецца крыху больш за 1000 беларускіх грамадзянаў.